الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرات علماء وأساتذة كرام طلباء عزيز میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ ملک سے باہر اپنے بر اعظم سے باہر یہاں افریقہ میں ایک علمی ادارے کے اندر اور اس جامع مسجد میں طلباء اور علماء کے اس اجتماع میں آپ کے ساتھ شریک ہوں جن بچوں نے عزیزوں نے ختم قرآن کیا ہے قرآن کا حفظ اور ناظرہ مکمل کیا ہے سب سے پہلے تو میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ان کو عالم باعمل بنائے علم نافع سے مالا مال فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو قرآن کریم نے اولاد کے لیے دعا کا ذکر کیا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, تو اس قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک, اس سے بھی مراد یہی ہے کہ ایسی اولاد کہ جس کو اللہ تعالی علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق دے. جس اولاد میں یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں وہ ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو اللہ تعالی آپ کو اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور اپنے استادوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ کسی بات پر اتنی مسرت نہیں ہوتی، کسی بات پر روح کو اتنا سکون نہیں ملتا جتنا کہ دین کا علم حاصل کرنے، پھر اس کو مکمل کرنے اور زندگی بھر اس علم میں مشغول رہنے پر حاصل ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے جو چیز آپ کو حوالے کی ہے یہ ایک امانت ہے، اور اللہ تعالی نے بھی اس کو امانت سے تعبیر کیا، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ تو نہ آسمانوں میں اس امانت کا بار اٹھانے کی طاقت تھی، طاقت کیا صلاحیت ہی نہیں تھی، نہ زمین میں، نہ پہاڑوں میں، اور یہ بہت بڑا بوجھ انسان نے اٹھا لیا۔ اب یہ امانت جو انسان نے اٹھائی اس میں بھی، انسانوں میں بھی یہ بوجھ امت مسلمہ نے اٹھایا۔ امت مسلمہ کے اندر یہ بوجھ علماء اور طلباء نے اٹھایا جنہوں نے اپنی زندگی قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دی، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دی، فقہ کو سمجھنے کے لیے زندگی وقف کر دی۔ یعنی اللہ تعالی نے آپ کو چن لیا ہے کہ آپ نے میرے دین کی حفاظت کرنی ہے اور قیامت تک اس کی روشنی کو آپ نے تابندہ رکھنا ہے تاکہ پوری انسانیت اس روشنی میں راستہ معلوم کرے اور آگے کی طرف بڑھے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین۔ تو ایک تو اس دین کو لوگوں تک پہنچانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قرار دی گئی، پھر اللہ تعالی نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا کہ آپ پر جو وحی میری طرف سے نازل ہوتی ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ، بلکہ اس کی اہمیت، اس کی فرضیت، اس کے وجوب کا بھی احساس دلا دیا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اور پھر یہ کہ طاقتور لوگ راستہ روکتے ہیں، آزمائشیں ان کی طرف سے آتی ہیں، زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، تو لوگوں تک یہ دین پہنچانے میں رکاوٹ آ سکتی ہے، زندگی کا خوف رکاوٹ بن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے ضمانت دی دیو، واللہ یعصمک من الناس، بے فکر رہیو، حفاظت اللہ کرے گا تیری، کوئی انسان تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور جتنی بھی میں محنت کروں، زندگی کھپا دوں اسی میں، لوگ قبول نہیں کر رہے، تو جب لوگوں کی طرف سے قبولیت نہیں آتی تو یہ بھی رکاوٹ بنتی ہے، بعض دفعہ حوصلہ آدمی ہار جاتا ہے کہ جب بات بنتی ہی نہیں ہے تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اپنی زندگی کو مشقتوں میں ڈالوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ہدایت نہیں کرتا، اس کو تو آپ کیا کر سکتے۔ تو اللہ تعالی نے ہم پر دو احسانات کیے ہیں. ایک احسان یہ کہ جو ذمہ داری اللہ ہمیں دیتا ہے یا ہم دین کے حوالے سے ایک ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو ہماری استطاعت کے دائرے کے اندر ہو, استطاعت سے باہر ہم مکلف نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, بس جو آپ کی طاقت میں ہے, جو آپ کے بس میں ہے, جس ملک میں آپ کام کر رہے ہیں اس ملک کے ماحول کو دیکھیں, اس ملک کے نظام کو دیکھیں, کہاں کہاں پر آپ کو یہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے اور کہاں پر آپ کی مشکلات بنتی ہیں, اور لوگوں کے دلوں میں ڈالنا یہ تو اللہ تعالی کا کام ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہدایت کی دعا اللہ سے کرنی چاہیے, اس لیے کہ باقی چیزیں جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو پتہ نہیں اللہ کی حکمت کا تقاضا کیا ہوتا ہے, وہ دعا ہماری قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, ہمارے فائدے میں ہے ہمارے نقصان میں ہے, یہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. لیکن ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر لحاظ سے سوچا جائے تو رب العالمین کو انسان کی ہدایت محبوب ہے. کبھی بھی اللہ تعالی ہدایت کی دعا جو ہے انسان کو واپس نہیں کرتا, لیکن دل سے مانگے. اور پھر یہ لوگ جو انبیاء کے وارث ہیں, العلماء ورثۃ الانبیاء, ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما بل ورثوا العلم, تو یہ علم جو حاصل کرتے ہیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ ہی کے بارے میں فرمایا ہے, نظر اللہ امرا ان سمع مقالتی فوعاها وادّاها كما سمعها, اللہ تعالی اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی, پھر اس کو یاد کیا, سینے میں محفوظ کیا, اور پھر جس طرح سنی تھی اسی طرح پہنچایا. یہ ہے امانت کا تقاضا کہ جیسے سنا اس طرح پہنچایا, اپنی طرف سے کوئی اس میں اضافہ کمی بیشی نہیں کی. اب یہ جو تر و تازگی ہے یہ دنیوی زندگی کی تر و تازگی بھی ہے کیونکہ مطلق بیان کیا گیا ہے, برزخی زندگی کی تر و تازگی بھی ہے اور اخروی زندگی کی تر و تازگی بھی ہے. تو اس اعتبار سے یہ جو ذمہ داری آپ کے اور ہمارے اوپر ہے, اور مدارس کے اندر اس کی خدمت ہوتی ہے, مساجد میں اس کی خدمت ہوتی ہے, تو یہ وہ رشتہ ہے, ایمانی رشتہ کہ جو پوری دنیا میں بھائی چارہ پیدا کرتا ہے. ہم ایک بھائی ہیں, انما المؤمنون اخوة, ایمان والے سب آپس میں بھائی ہیں. المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اب اگر اللہ کہتا ہے کہ ایمان والے آپس میں بھائی ہیں, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, تو پھر اس بھائی چارے میں اور اس کی حقیقت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتا. تو یہ جو محبت اللہ تعالی نے آپ کے اور ہمارے دلوں میں ڈالا ہے, مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل جسد واحد اذا اشتکا عینہ اشتکا کلہ واذا اشتکا رأسہ اشتکا کلہ واذا اشتکا عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرنے میں, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے میں, ایک دوسرے پر مہربان ہونے میں ایسی ہے کہ جیسے ایک جسم, اور جسم کے اگر آنکھ میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار ہے, سر میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار ہے, اگر جسم کے کسی حصے میں درد مچل رہا ہے ساری رات بخار میں گزرتی ہے اور جاگتے گزر جاتی ہے. تو یہ بے قراری ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے, اور یہ فکر مندی ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے, یہ اسی بھائی چارے کا تقاضا ہے. دنیا میں کہیں بھی کوئی مسلمان ہو اور تکلیف میں ہو, بھوکا ہو, پیاسا ہو, تو اس کی مشکل کو سمجھنا اور اس کی مشکل کو حل کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے شریعت کو جہاں تعبیر کیا ہے مشکل گزرگاہ سے, گھاٹی سے, فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ, اس مشکل اور دشوار گزار راستے میں داخل ہونے کے کیا تقاضے ہیں. اول تقاضا ہے فک و رقبہ, گردن چھڑا دینا, کسی غلام کو آزاد کر دینا. اب اگر قرآن کے مفہوم کو ہم عام کر دیں, پورے کائنات پر اس کا احاطہ کر دیں, تو پھر ایک غلام کی آزادی سے لے کر قوموں کی آزادی اور قوموں کو غلامی سے نکالنا, یہ اس قرآن کا مفہوم بنتا ہے. تو اولین چیز جو اللہ تعالی انسانیت کو عطا کرتا ہے وہ آزادی, حریت ہے, اور اس کے بعد معاشی خوشحالی ہونی چاہیے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, بھوک کے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا. تو یہ ایک فرد سے لے کر ہم اس کا پوری انسانیت پر اس کا احاطہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں, میرے اور آپ کی بات نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہمارے پسماندہ طبقے ہیں, کمزور طبقے ہیں, یتیماً ذا مقربہ او مسکیناً ذا متربہ, وہ یتیم جو قرابت دار بھی ہے, وہ بیچارہ غریب مسکین جو خاک آلود ہے, جس کے جسم پر کپڑے بھی نہیں ہوتے, ان کا خیال رکھو, یہ تمہاری ذمہ داری بن جاتی ہے. تو اس علم کو حاصل کرنے کے بعد جب آپ میدان عمل میں نکلتے ہیں تو اس علم کے تقاضوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ علم اب مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے. تو اس علم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بھی ہمیں اس قرآن کو سمجھنا ہوگا, ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سمجھنا ہوگا, آپ کی سنتوں کو سمجھنا ہوگا, آپ نے جو ترجیحات مقرر کی ہے انسانی زندگی میں اس کو سمجھنا ہوگا. سو اس کا پہلی سیڑھی ہے عبادت, ایمان اور عبادت. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. پھر اس کے بعد عملی دنیا ہے کہ جو آپ نے علم حاصل کر لیا, اجتماعی زندگی میں, قومی زندگی میں, مملکتی زندگی میں, اس کو آپ کس طرح عمل میں لائیں گے, اور انسانیت کی ہمدردی کے لیے. دین اسلام سے بہتر ہمدردی کا دین ہو نہیں سکتا, کیونکہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ نے انسان کو بتایا کہ تیرے کامیابی کا راستہ یہ ہے. تو اللہ سے بہتر کامیابی کا راستہ ہمیں اور کون بتا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ آپ حضرات یہاں جمع ہیں, اور دور دور علاقوں سے, پتہ نہیں کن کن ملکوں سے یہاں آئے ہیں, اور اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے اللہ نے آپ کو آسانیاں دی ہیں, توفیق عطا کی ہے. بس میں بھی آپ سے درخواست کے لیے آیا ہوں کہ ہمارے لیے بھی آپ دعا کرتے رہیں, ہمیں دعاؤں نے پورا کریں, ہم دعاؤں کے محتاج ہیں. پاکستان کے لوگ آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں, اپنے اپنے وطن کے لوگ آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں کہ ہمیں اللہ کامیابی کا راستہ دے, دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی, اور ہماری نجات کا ذریعہ بنے اور ہدایت کا ذریعہ بنے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك مسألة المسكين, ونبتهل إليك ابتهاد المذنب الذليل, وندعوك دعاء الخائف الضرير, من خضعت لك رقبة وفاضت لك عبرة وظل لك جسمه ورغم لك أنفه. رب لا تجعلنا بدعائك شقيا, وكن بنا رؤوفا رحيما. الہ العالمین, جن بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے, یا اللہ یا اللہ, اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے سینوں میں یا اللہ روشن رکھ فرما, اور ہمارے سینوں کو اللہ قرآن سے آباد فرما. قرآن کریم کا بہار ہمیں ہمارے سینوں کو نصیب فرما. قرآن کریم کی روشنی میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں یا اللہ دنیا میں عمل کرنے کی توفیق فرما. وہ راستہ جو انہوں نے پسند کیا ہے وہی راستہ یا اللہ ہمیں نصیب فرما. اور جو کمزوریاں ہم سے ہوتی ہیں, ہم انسان ہیں, ہم تر خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے اور ہم اپنی خواہشات کی پیروی کر لیتے ہیں, بندگی میں قصور آ جاتا ہے, بندگی میں کمی آ جاتی ہے. یا الہ العالمین, تیرے سامنے تو انبیاء نے بھی یہ کہا ہے کہ ما عبدنا کا حق تھا عبادت, کہ آپ کا جو حق ہے ہمارے اوپر وہ ہم نے ادا نہیں کیا, ہم کس کھاتے کے لوگ ہیں کہ آپ کی عبادت کا حق ادا کر سکیں گے. الہ العالمین, جو ٹوٹی پوٹی عبادت کی توفیق آپ نے دی ہے, الہ العالمین اس کو کامل مکمل عبادت کے طور پر قبول فرما. تو قادر مطلق ہے یا الہ العالمین, ان مدارس کی حفاظت فرما, ان علماء کی حفاظت فرما, طلباء کی حفاظت فرما, ان علوم کی حفاظت فرما, اور جہاں جہاں پر مشکلات ہیں یا الہ العالمین ان مشکلات کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر. Thank you.